Kapitola 19. Závěrečná hra. Dumonia s pomocí svých psychopočítačů dal během uplynulých let, počínaje dobou, kdy se Vagant Laroo poprvé objevil na Kerberu, dohromady jeho nesmírně impozantní psychologický profil. Stejně jako všichni nejmocnější lidé světa v celé historii se Laroo ze všeho nejvíc bál atentátu nebo dokonce jen náhodné smrti. Na Kerberu byl tento strach ještě znásoben skutečností, že zde existovala reálná možnost věčného života, a to byl ze všeho nejdůležitější faktor. Laroo si ve své současné situaci připadal prakticky všemocný, jenže cítit se jako Bůh a zároveň vědět, že jste potenciálně smrtelný, to bylo prostě něco nemyslitelného. Nemohl doufat, že se mu někdy podaří získat lepší řešení problému absolutní bezpečnosti, než bylo robotické tělo. Toto tělo by mu navíc umožnilo opustit Vardenův diamant a zase se na něj podle libosti vracet, takže by se z něj nepochybně stal nejmocnější muž, jakého kdy naše vesmír dobývající rasa poznala. Obklopen malou armádou onoho poslušnějšího druhu organických robotů by byl doslova nezranitelný. Osvobozen od všech potřeb a tužeb lidského těla a vyzbrojen myslí, která by dokázala fungovat s rychlostí a neomylností špičkového počítače, by se stal monstrem, jaké lidstvo dosud nikdy nepoznalo. Byl si toho vědom a právě proto, že si toho byl vědom, jeho psychografy tvrdili, že na tohle riziko musí přistoupit. Věděl navíc, že jeden z vládců diamantů byl už připraven o život, že to byl vládce, kterého si vážil a ze kterého měl strach, a to byl poslední hřebíček do jeho rakve. Mimoděk jsem přemýšlel o tom, že v mých rozhodnutích sehrál významnou roli Dumonia. Chodil jsem ho ohledně problémů se Sandou a s Dylan navštěvovat, a on se postaral o to, že budu chodit právě za ním a za nikým jiným, ještě předtím, než jsem se vůbec vložil do projektu Fénix, a pak jsem nepodnikl vůbec nic, dokud nenazrál ten pravý psychologický okamžik, totiž z Laroova hlediska. Teprve potom jsem byl ochoten podstoupit nejvyšší riziko a udělal jsem to prakticky bez váhání a navíc s plnou Dylaninou podporou. Neubránil jsem se spekulaci, kolik různých drobných impulzů a povzbuzení jsem od něj dostal už v době, kdy jsem vůbec nevěděl o jeho existenci. Teď už na tom ovšem nezáleželo. Veškerá moje snaha teď měla dospět ke svému vyvrcholení, nebo se všechno mělo zhroutit. Nepochyboval jsem o tom, že ať to dopadne jakkoliv, Dumoniovi se nic nestane. A měl jsem podezření, že kdybychom doopravdy neuspěli, je už teď někde připravený křižník, který přiletí ke Kerberu, spálí Laroův ostrov na škvarek a nás s ním. Strávili jsme s Dylan na zámku téměř celý týden, během kterého jsme se většinou dobře bavili, přestože jsme neustále byli pod dohledem ostražitých očí hlídek i kamer. Fascinovaly ji rozlehlé zelené trávníky, které si upřímně řečeno do té doby vůbec nedokázala představit, i muzea s ukradenými uměleckými předměty, ty mi umožnily s potěšením jí vysvětlovat jednak jejich historii, jednak alespoň něco o kultuře, ze které pocházeli. Hned po příjezdu nás zavedli k doktorce Mertonové, která podle očekávání provedla několik testů, aby ověřila naše psychoinstrukce a psychické bloky a potvrdila jejich pravost. Na rozdíl od své první návštěvy zámku jsem tentokrát neblufoval, což se také potvrdilo. Aniž bychom doopravdy věděli a chápali, o čem mluvíme, poskytli jsme jí zároveň informace o tom, jaké zařízení bude potřebné pro deprogramovací proces. Mertonová, která tomu všemu určitě rozuměla, si naše sdělení se zájmem vyslechla, ověřila a ujistila nás, že bude všechno v krátké době připraveno. Konečně však, a to bez jakéhokoliv skutečného varování, přistál na trávníku před domem velký dopravní letoun. Stejně jako v předchozím případě z něj vystoupilo 5 lidí, tentokrát to však byli lidé úplně jiní. Dylan si je oknem zvědavě prohlížela. Mladý chlapec s mladou dívkou. Rezolutně vyhlížející žena kolem 40 s krátce zastřiženými šedohnědými vlasy. Malý šlachovitý mužík s velice tmavou pletí. A jako poslední mladý manažerský typ s černou bratkou v kompletním večerním obleku. Má pěknou sbírku, prohlásil jsem uznale. Není mezi nimi nikdo, koho bych minule nebo někdy předtím viděl. Mají stejnou chůzi, poznamenala Dylan. Dokonce i ty ženy chodí přesně jako muži. Vím, co máš na mysli. Jsou to dobří herci. Zatraceně dobří herci. Jak poznáme, který z nich je skutečný Laroo? Nebo jestli vůbec je mezi nimi. To je jednoduché, ujistil se mi. Pravý bude ten, který zůstane naživu jako poslední. Přišli pro nás příslušníci národní policie, odvedli nás do sklepního laboratorního komplexu a okamžitě zase odešli. V laboratoři nás čekalo všech pět nově příchozích spolu s Mertonovou a Bogenem, byla tam rovněž připravena křesla, pět křesel. Dokonce si stejným způsobem dávají nohu přes nohu, zašeptala Dylan a já jsem se jen stěží ubránil smíchu. Zastavili jsme se. Ukázalo se, že mluvčím tentokrát bude podnikatel s bratkou. No prosím, prosím. Quince Hung. Neměl jsem v úmyslu ještě jednou se s vámi setkat, díky vám je ale tohle setkání nevyhnutelné. Postarám se o to, abyste ho nelitoval, sliboval jsem. To doufám ve vašem vlastním zájmu, zavrčel nerudně. Nemám rád lidi, kteří ze sebe dělají nepostradatelné. To byste si měl uvědomit, přikývl jsem. Záleží jen na vás. Můžeme to odpískat a vrátit se všichni domů. Moji poznámku ignoroval a obrátil se k Dylan. Rád vás poznávám. Doufám, že je teď všechno k vaší plné spokojenosti. Naprosto, odpověděla a v hlase měla opět svou někdejší sebedůvěru. Byl jsem téměř schopen číst její mysl a nesmírně jsem ji v tom okamžiku miloval. Vagant Laroho by při lovu na Borka měl plné kalhoty. Je vám jasné, že nejprve budeme muset provést jisté HMM testy. Oba jsme přikývli. Můžete začít, kdykoliv budete chtít, ujistila ho Dylan. Popravdě řečeno tomu všemu nerozumíme o nic víc než vy. Postupně je všechny přelétla očima. Kdo bude první? Nikdo z nás. Alespoň zatím. Kývl na Bogena a velitel bezpečnosti vyšel z laboratoře. Objevili se dva technici a vtlačili dovnitř přístroj, který poměrně přesně odpovídal tomu, co jsme před několika dny popsali Mertonové. Byl to jakýsi hybrid, který byl očividně výsledkem spěšné improvizace. Pokud si ale Mertonová myslela, že bude fungovat, prosím, byl jsem ochoten důvěřovat názoru odborníka. Přístroj se v zásadě podobal třem vysoušečům vlasů, připevněným na dlouhých a silných ohebných stojanech, vyčnívajících ze zadní elektronické konzoly. Přivezli ho dovnitř a s pomocí Mertonového připojili k aparatuře, která byla trvalým vybavením laboratoře. Dráty, velkou spoustu drátů, táhnoucí se z horní části konzoly zastrkovaly do jednotlivých přístrojů a otáčely různými spínači. Mertonová celou jejich instalaci překontrolovala a pak přikývla. Je to hotové. Prohlížel jsem si ten mechanismus a nemohl jsem se zbavit pocitu, že se chystám usednout do elektrického křesla. Podle Mertonové to byla jen určitá obměna základního psychopřístroje, i když tady chybělo mnoho jeho elektronických a analytických obvodů. Měla v zásadě Dylan a mě umožnit, abychom při potřebném soustředění vysílali impulzy z našich vlastních myslí do mysli třetí. To, co jsme se chystali udělat, mohlo být samozřejmě zabezpečeno i počítačem, jenže v tom případě by nás k ničemu nepotřebovali. Byly přineseny židle a postaveny pod aparaturu a helmy, nebo oč vlastně šlo, byly nastaveny do polohy těsně nad každou z nich. A co teď? Vyptával se netrpělivě Laro. Potřebujeme robota, vysvětloval jsem mu. Nejdřív nakrmíme robota svými signály a vy pak do něj jakoukoliv starou dobrou kerberskou metodou strčíte lidskou mysl. Mertonová. Otočil se nedočkavě. Doktorka, která byla na tento požadavek očividně připravená, přistoupila k jednomu z boxů. Robot, který v ní byl, tentokrát nepřipomínal mrtvolu, ale byl plně připraven a oživen. Přesto měl v obličeji onen dokonale prázdný výraz, jaký by se žádnému člověku nikdy nepodařilo napodobit. Dylan i já jsme současně překvapeně vyjekli. Sanda. Vydechla Dylan. Ne, nebyla to Sanda, byla to však naprosto přesná kopie Sandina současného a Dylanina někdejšího těla. Vidím, že jsem toho starého mizeru nepodcenil, zamumlal jsem. To je ale špinavý trik. Laro a všichni ostatní Larové s ním na nás pohlížel se samolibým sebou spokojením. Říkal jsem si, že kdyby vás snad napadlo pokusit se o nějaký podraz, možná byste si to rozmysleli v případě někoho, koho znáte a máte rádi, vysvětloval. Až se přesvědčíte, že to funguje, zabijete ji. Vyjela na něj Dylan. Víte přece, že na něčem takovém se nemůžu podílet. A ani nechci. Jeden z Larou se zarazil, na okamžik se zamyslel a já jsem měl dojem, že vidím, jak se jeho oči stočily stranou. Nějakou chvíli se nikdo z ostatních nepohnul. Pak jsem si se zájmem povšiml, jak ta mladá dívka naprosto přirozeným pohybem zdvihla ruku a poškrábala se na nose. Podnikatel s bratkou ještě chvíli váhal a pak předstíral, že s pohledem nenuceně upřeným na strop zvažuje situaci. Tak dobrá, řekl konečně. Z důvodů, které jsou vám jasné, ale provedení testu nesmírně stěžujete a já bez předběžného testu pokračovat nebudu. Pokrčil jsem rameny. Na mě se nedívejte. Já to nebyl, kdo trval na tom, že se jí všechny ty psychické zábrany musí ponechat. Na zábranách nezáleží. Něco takového bych stejně neudělala, vyštěkla Dylan. Laro si povzdechl a znovu se zamyslel. Chci, abyste nás vy dva nechali chvíli o samotě, přikázal nakonec. Počkejte prostě venku. Mám vás, co? Ušklíbla se posměšně Dylan. Šťouchl jsem do ní, aby ho raději dál neprovokovala. Bez ohledu na svoji paranoju a na svůj psychologický profil byl Laro dostatečně psychotický na to, aby celou akci odvolal, kdybychom zašli příliš daleko. Vyšli jsme ven a zůstali jsme stát za dveřmi. Přestaň ho provokovat, varoval se mi. Některé věci jsou pro něj ještě důležitější než tohle. Pouze přikývla a stiskla mi ruku. Nemuseli jsme čekat dlouho, doktorka Mertonová nás po krátké chvilce zavolala znovu dovnitř. Dobrá, přikývl Laro, budeme postupovat pěkně krok za krokem. Nejdřív ze všeho se pokusíme o vyčištění neutrálního těla. Pak budu chtít, aby ho Mertonová prohlédla a podívala se, co s ním můžeme podniknout a co z něj dokážeme zjistit. Jste ochotní alespoň v tomhle směru se mnou spolupracovat. Rozhlédli jsme se kolem sebe a zjistili, že Sanda v robotické podobě byla vrácena do svého boxu. Podíval jsem se na Dylan, která s povzdechem pokrčila rameny. Máme snad na vybranou. Tak do toho. Robotické tělo, které se objevilo tentokrát, bylo impozantní. Byla to obrovská bronzová mužská postava s mohutnými pletenci svalů. Pokud někdo z nich vypadal vhodný pro roli Supermana, bylo to tohle mužské tělo. I ono mělo ve tváři tak prázdný výraz, jak si jen dokážete představit, a usednout na židli mu musela pomoci Mertonová se dvěma asistenty. Řekl bych, že při dodávce neobsahují zvlášť mnoho základního programování, poznamenal jsem. Aktivace, dezaktivace, krok dopředu, krok dozadu, vstát, sednout, to je prakticky všechno, potvrdila nám doktorka Mertonová. Nic moc dalšího nepotřebují, i když v případě potřeby můžu doplnit pár dalších základních příkazů. Když do nich vkládáte kompletní lidskou mysl, nic zvláštního to nevyžaduje. Bylo mi jasné, co má na mysli. Posadil jsem se na židli vedle té věci a Dylan se zase posadila vedle mě, když nám Mertonová ukázala, která helma je která. Tenhle okamžik byl pro mne z mého osobního hlediska největším náporem na nervy, protože jsem věděl, že ze všech lidí, které jsem kdy poznal, má Laro nejblíž ke stělesnění absolutního zla a ani na minutu jsem mu nedůvěřoval. Helmy byly staženy dolů a cítil jsem, jak mi na hlavu upevňují příchytky a sondy. V pořádku, ozvala se Mertonová. Všechno je připraveno přesně tak, jak jste požadovali. Teď udělejte, co máte udělat. Uvolnil jsem se, několikrát jsem se zhluboka nadechl, zaslechl jsem, že Dylan dělá to též, a pak jsem se soustředil na přenos, vlastně jsem ho silou vůle vyvolal. Pocítil jsem chvilkovou závrať či dezorientaci a bylo po všem. Šlo to tak rychle, že se mi tomu ani nechtělo věřit. Už to je, řekl jsem jim. Dylan, nejspíš ano. Pokud to totiž byl ten zvláštní pocit v žaludku. Asistenti otočili spínači, které uvolňovali helmy se sondami a opatrně nám je sejmuli z hlavy, všem třem. Oba jsme s Dylan vstali a znovu jsme se zadívali na svého obřího společníka. Vypadal stejně netečně jako předtím. Laro pohlédl na Mertonovou. Máte něco, HMM, nějaký záznam máme, potvrdila. Jenže kdo ví, co to bude, pak jsem si to náhle uvědomil. Protitah, pomyslel jsem si. Nebo vlastně spíš Larovou v Gambit. Mertonová byla autorkou takzvaného Mertonová procesu, jehož prostřednictvím jsem se sem dostal a zároveň i na čtyři další místa. Prostřednictvím procesu, který informace uložené v mozku nepřenášel, ale zaznamenával a duplikoval. Pokud získala klíč k oběma našim myslím, nebude nás už Laro vůbec potřebovat. Byla to obrovská chyba, které jsem se dopustil. Upřímně jsem doufal, že buď Dumonia nebo bezpečnostní služba ji nepřehlédli. Objevili se dva asistenti s jakýmsi nesmyslně vyhlížejícím ručním transportním vozíkem. Dívali jsme se, jak obrovi poručili, aby se postavil, naklonili ho dopředu, zručně pod něj vsunuli plošinu vozíku a pak ho opět postavili kolmo, aby ho mohli odvést, celou dobu zůstal nehybně strnulý. Sledováni našimi pohledy s ním odjeli postranními dveřmi a Mertonová šla za nimi. Kam jdou? Zeptal jsem se zvědavě. Nejdřív ho napojíme na nějaké analytické zařízení, abychom se přesvědčili, jestli byl přenos úspěšný, nebo pokud byl úspěšný, jestli to vůbec poznáme, vysvětloval Laro. Potom ale ne, vždycky jen jeden krok. Uplynulo několik minut plných nervozity, než se znovu objevila Mertonová. Nic z toho, co umím změřit, se ani v nejmenším nezměnilo, oznámila náměstí, pokud jsem schopna to říct, je všechno úplně stejné. Tak tedy dobrá, povzdechl si Laro. Budeme to muset otestovat na ostro. Je Samas připravený. Přikývla, přistoupila k nástěnému vnitřnímu telefonu a někam zavolala. Poznával jsem Bogenův hlas a údiv, který v něm zazněl, když vyslovila Samaschovo jméno. Za necelou minutu však byla do laboratoře přivezena bezvědomá postava, která onoho obra ani v nejmenším nepřipomínala. Byl to naopak nejstarší člověk, jakého jsem kdy na Kerberu viděl, i když mu pravděpodobně nebylo víc než kolem 55. Samasch je jeden z techniků, kteří tady na ostrově pracují, informoval nás Laro. Je nesmírně loajální a nepříliš inteligentní, ale hodí se náměstím a jak vidíte, je už na nejvýš na čase, aby dostal nové tělo. To tedy bude tělo, poznamenala Dylan. Alespoň bude vypadat tak, jak by měl. Je. Pod vlivem nějakých drog. Listů kabaše, což je látka, o které taky něco víte, pokud si vzpomínám. Ach tak. Bylo mi jasné, o co jde. Byla to látka, která vedla k nucenému přenosu, pokud ji v bezprostředním okolí měl někdo jiný nebo pokud byl receptivní. Samasche odvezli do druhé místnosti a brzy poté se objevila Mertonová se všemi asistenty. Dejte mu asi tak hodinku, řekla sebevědomě. Zavolám vám. A s těmito slovy jsme byli posláni pryč. Jako předtím jsme dostali najíst a to velice dobře. Pořád ještě jsem z toho všeho nervózní, poznamenala Dylan. Chceš být ještě víc? Řekl jsem jí o svých obavách ohledně doktorky Mertonové. No co, povzdechla si. Udělali jsme, co bylo v našich silách, ne, to uvidíme. Ještě to neskončilo. Asi tak za hodinu jsme skutečně byli povoláni zpět a laboratoř jsme nalezli ve zcela nezměněném stavu až na to, že na stole uprostřed místnosti teď ležel obrovský robot, který vypadal, jako by spal. Tělo starého muže jsem nikde neviděl a usoudil jsem, že pro nedostatek zájmu bylo ponecháno smrti. Přestože robotický gigant spal, nebylo tentokrát sebemenších pochyb o tom, že je v jeho těle něčí osoba. Vypadal normálně a přirozeně, jak si se zdálo, že dokonce i jeho spící obličej je naplněn jakýmsi nedefinovatelným něčím, co v něm předtím chybělo. Probuďte ho, nařídil Laro. Doktorka Mertonová a její dva asistenti o krok ustoupili a všude kolem se náhle rozlehl téměř ohlušující rachot, podobný prásknutí činelů. Rychle utichl a Mertonová zvolala, Samaschi. Probuď se, tělo se nepatrně zachvělo a my jsme všichni ustoupili ke zdi a zatajili dech. Dokonce i Laroové vypadali neobvykle napjatě. Samaschovi oči se otevřely a ve tváři se mu objevil nechápavý výraz. Hlubokým basem hlasitě zasténal, zatřásl hlavou, posadil se na pojízdném stole a podíval se kolem sebe. Co se stalo? Vypravil ze sebe. Podívej se na sebe, Samaschi, vyzval ho Laro. Podívej, v co ses změnil. Pohleď, co jsem ti dal. Samasch se podíval a úžasle věkl, zdálo se však, že si okamžitě uvědomil, k čemu došlo. Seskočil z vozíku, protáhl si údy, usmál se a rozhlédl se kolem s lehkým úsměškem ve tváři. Jeho výraz se mi ani trochu nelíbil. Samaschi, jsem Vagant Laro. Aktivační kód AI-360. Obr na okamžik zaváhal, jakoby nechápal, o co jde, a pak se rozesmál. Aktivační kód AI-360, Samaschi, opakoval už znepokojeně Laro. Samasch se přestal smát a zatvářil se zlomyslně a popuzeně. Otočil se a ukázal na podnikatele s bratkou prstem. Nenechám si od tebe poroučet, protáhl posměšně. Teď už ne. Nenechám si poroučet od nikoho. Nevíš, co se ti podařilo udělat, Laro. Samozřejmě vím, co znamená aktivační kód I360. Jenže pro mě neznamená vůbec nic, pro mě ne. Tentokrát si to pěkně spackal, Laro. Otočil se, přičemž nás všechny ignoroval a hlasitě začal promlouvat sám k sobě. Nemáte ponětí, jaký je to pocit? Jaká je to moc? Jsem jako Bůh. Obrátil se zpět k podnikateli s bratkou. Větší moc, než jakou kdy poznáš ty, Laro, ať už si doopravdy kterýmkoliv z vás. Teď je s tebou konec. S těmito slovy se vrhl po pěti Laroech. Chraňte mě. Zaječela mladá dívka, kterou jsme správně identifikovali, a v jejím hlase zazněla nefalšovaná panika a k našemu úžasu všichni čtyři ostatní, k nimž se přidala i Mertonová se svými dvěma asistenty, na obratéměř bleskovou rychlostí skočili. V několika sekundách ho drželi nehybně přitisknutého k zemi. Ach můj bože! Vydechla Dylan. Vždyť oni jsou to všechno roboti. Dívka, tedy skutečný Laro, nervózně přistoupila k protější stěně a promluvila do telefonu. Tady Laro. Bezpečnost poklusem. A skutečně to bylo poklusem, náhle jsme byli ze všech stran obklopeni příslušníky národní policie s tasenými zbraněmi, s nimiž vpadl dovnitř i Bogen. Ustupte stranou. Zařval Bogen. Nechte ho vstát. Stejně rychle, jako se na něj vrhli, ho teď pustili. Sama schovy samotnému pak trvalo pouhý zlomek sekundy, aby jediným plavným pohybem vyskočil na nohy a zaútočil na Bogena a policisty. Neměl sebe menší šanci. Ačkoliv byl rychlý jako blesk, byli oni ještě rychlejší. Vystřelili světelné paprsky, které obrovo tělo celé pokryly. Byla to neuvěřitelná podívaná, protože kterýkoliv z těchhle paprsků byl schopen překrojit ocel na dvě poloviny a spálit, rozstavit nebo dezintegrovat prakticky každý nám známý materiál, se samaschem však docílili jen toho, že ho zastavili. Vlastně ne, dokonce ho ani doopravdy nezastavili, pouze ho zpomalili natolik, že se sotva plazil. Byl už téměř u nich, policisté však neustoupili a pokračovali ve střelbě a náhle bylo vidět, že paprsky konečně začínají účinkovat. Vzduch se náhle naplnil štiplavým zápachem. Samasch se zastavil, ve tváři se mu objevil výraz, který víc než cokoliv jiného vypadal překvapeně a zmateně, a pak se s oslnivým zábleskem, který nás téměř oslepil, vznítil a roztekl v ohavnou malou kašovitou kaluž. V okamžiku jeho vznětu přestaly všechny zbraně v jediné sekundě pálit, takže ani jeden paprsek se neminul svým cílem, skutečně neuvěřitelná podívaná. Všichni, opakovala Dylan. Dokonce i Mertonová, Bogen a Tipoldové. Úplně všichni. Kromě ní, poznamenal jsem a ukázal jsem na stále ještě vyděšený obličej mladé dívky. Tohle je Vagant Laro pro dnešní den. Laro se mezitím alespoň částečně vzpamatoval, nebo vzpamatovala. Ano, máte pravdu. Všichni důležití lidé na ostrově jsou roboti, připustil. V mé skupině bývají za normálních okolností jen dva, tentokrát jsem ale nechtěl riskovat. Sami vidíte proč, přikývl jsem. Stejně to ale bylo riskantní. Málem vás dostal, i když do něj napumpovali tolik ran, že by to rozstavilo celý zámek. Nervózně přikývl. Příště se budeme muset líp pojistit. Něco takového jsem doopravdy nečekal. Vážně ne. A co jste tedy čekal? Zeptala se Dylan jízlivě. Je vám snad jasné, že nepatříte k právě nejpopulárnějším lidem na Kerberu a přitom jste tomu starému chudákovi dal najednou obrovskou moc a opravdovou šanci zakroutit vám krkem. To by stačilo. Vyštěkl Laro. Vypadněte odtud, oba. Vraťte se nahoru a počkejte, až pro vás zase pošlu. Chceš říct, pokud nás ještě budeš potřebovat, pomyslel jsem si nevrle. No, alespoň jsme myslím dokázali, že ten systém funguje, řekl jsem nahlas a po těchto slovech jsme oba odešli, přičemž jsme se pečlivě vyhýbali policistům, Bogenovi i dosud doutnajícím kašovitým zbytkům. Jak se jim ho vlastně podařilo zastavit? Podivovala se Dylan později toho večera. Myslím, že namířili sbírku různých zbraní na různá místa jeho těla, vysvětloval jsem. Jeho buňky se snažily kompenzovat vždycky jen jeden druh výboje, takže nakonec čelil příliš mnoha vzájemně si odporujícím podmínkám zároveň a neubránil se jim. Jeden z těch paprsků prošel dovnitř, poškodil něco životně důležitého a aktivoval autodestrukční mechanismus v buněčných jednotkách. Otřásla se odporem. Bylo to příšerné. Řekl bych, že Samasch by se nám taky právě nezamlouval, poznamenal jsem. Ale ne, to jsem nemyslela. Ten fakt, že jsou to všechno roboti. Dokonce i ta milá doktorka Mertonová. Já vím. Něco takového nenapadlo ani mě, což dokazuje, jak paranoidní doopravdy Laro je. A přitom jsou tak ohavně skuteční, zatraceně. Bogen, Mertonová, byli to skuteční lidé. Přirození. Pochopitelní. Vypadali, mluvili, chovali se úplně jako normální lidé. Sám jsem se nepatrně otřásl. Bože můj. Není divu, že proti těmhle věcem nikdo nenašel žádnou protizbraň. Tak co budeme dělat teď? Zeptala se. Povzdechl jsem si. Odpočineme si, trochu se prospíme a uvidíme, jestli se ráno ještě probudíme. Ráno jsme se nejen skutečně probudili, ale navíc nám naservírovali vynikající snídani. To bylo dobré znamení. Když jsme se najedli, oblékli a dali trochu do pořádku, zavolali nás opět dolů do laboratoře. Laro si nenašel nové tělo a byl dnes sám až na Mertonovou, Bogena a osobu, kterou jsme oba poznali. Sando. Zvolala Dylan. Spatřila nás a usmála se. Dylan. Quine. Už mi řekli, že jste tady. Co má tohle všechno znamenat? Od té doby, co jsem šla včera večer v Medlamu spát, se vůbec na nic nepamatuju. Dylan i já jsme naráz stuhli, protože nás oba přepadla tatáž myšlenka a Sanda, která vytušila, že něco není v pořádku, se také zarazila, zatvářila se zkroušeně a trochu nechápavě. Co se děje? Otočil jsem se k Larovi. Tak jste to stejně udělal. Pokrčil rameny. Byla tady, připravená a po ruce. Rozhodli jsme se, že se přesvědčíme, jestli by proces doktorky Mertonové fungoval i na základě toho, co se nám z vás podařilo vytáhnout. Počítám, že to nefungovalo, protože jinak bychom tady nebyli, poznamenal jsem. Sanda se zatvářila nechápavě. Quine. Dylan. Co to má všechno znamenat? O čem to mluvíte? To úplně stačí, Sando, řekl jí unaveně Laro. Běž a hlas se u úklidové služby na třetím podlaží. Sandino chování se náhle změnilo. Zapomněla na nás i na zmatek ve své mysli, obrátila se k Larovi a uklonila se. Jak si přejete, můj pane, odpověděla a odešla. Sledovali jsme ji s ohromeným úžasem. Na jakém principu to funguje, Laro? Zeptal jsem se. Chci říct, co vlastně obsahuje ten program, který rušíme. Vy to nevíte. V zásadě říká, že milujete, obdivujete, zbožňujete a Bůh ví, co ještě toho, kdo uvede váš aktivační kód a že si nepřejete nic jiného, než sloužit přáním tohoto člověka nebo jeho určených zástupců. Je to určitý druh emocionálního pouta, které se ale nedá ničím zlomit. Milují mě nefalšovanou láskou. Přece je ale všechny neaktivujete vy osobně. Ne, to samozřejmě ne. Jenže pokud je aktivátorem jeden z mých vlastních robotů, je konečný výsledek stejný. Je to ovšem trochu složité. Potřebujete počítač, aby si pamatoval, kdo koho zbožňuje. No prosím, počítám, že alespoň pokud jde o pořizování záznamů, váš proces nefunguje, prohlásil jsem s úlevou a pak jsem se otočil k Dylan. Nedělej si o Sandu starosti. Pořád ještě je celá a nenarušena. Prostě je konečně zamilovaná do někoho jiného. Dělali jsme, co jsme mohli, povzdechl si Laro. Mertonová mě ujišťuje, že ten jazyk je pro ní pořád nesrozumitelná hatmatilka. Neexistuje jediný důvod, proč by se neměl zaznamenat a fungovat, ale prostě to nejde. Vyzkoušeli jsme to nejen na Sandě, ale na třech dalších a měnili jsme přitom různé faktory. Ani u jednoho se to neosvědčilo. Musím s lítostí přiznat, že se bez vás neobejdu. Už jsem tedy zase na tahu já, pomyslel jsem si. Díky, doktore Dumonio, nebo kdo jste se o to postaral. Takže už jste připraven vyzkoušet to na sobě. Zeptala se Dylan Laroa. Souhlasně přikývl. Budu ale potřebovat asi tak půl hodiny, abych se připravil. Chci vás ovšem varovat, vás oba. Pokud se o cokoliv pokusíte, pokud bude něco v nepořádku s mým programem, i kdyby k tomu došlo úplně náhodně, prostě cokoliv, nepřežijete to ani o minutu. Moji roboti vás pěkně pomalu roztrhají na kusy. Žádné podrazy nebudou, ujistil jsem ho. Nezapomínejte, že i my tady máme hodně v sázce. Jsme jediní dva lidé, kteří nemohou být proměněni v tyhle roboty a v takové situaci vás potřebujeme, abyste nám poskytl nová těla, až přijde čas. Je to spravedlivý obchod. To tedy doufám. Bylo to proneseno hlasem malé dívky, zazníval v tom ale tentýž výhružný tón. Napjatě jsme čekali na přípravy. K našemu překvapení bylo tělo, které si Laro vybral, jen těžko popsatelné. Průměrné prakticky ve všech směrech, prostě mužské tělo odpovídající standardu civilizovaných světů, ničím výjimečné, na jaké by se mezi jinými lidmi nikdo nepodíval dvakrát. Dává to ovšem smysl, řekl jsem Dylan. Přitahovat k sobě pozornost je to poslední, o co stojí. Není to nejhorší, zhodnotila to kriticky Dylan. Vlastně se ti trochu podobá. Tak to ti mockrát děkuju. Netrvalo dlouho a Bogen se dvěma zřízenci přivezli dovnitř dívčí tělo a přejeli s ním do zadní místnosti. Nemarnili jsme čas, okamžitě jsme vybranému tělu na té aparatuře s helmami předali potřebné informace a dívali jsme se, jak je na tom též ručním vozíku odvážejí pryč. Čekání jsem strávil tím, že jsem se porozhlédl po laboratoři, položil jsem Mertonové několik nicotných a zbytečných otázek a snažil jsem se načerpat co nejvíc dojmů. Něco mi dělalo starosti. Laro se podvolil příliš rychle a to i v oněch stresových podmínkách, v nichž se nacházel. Zejména po včerejším večeru. Něco se mi na tom prostě nezdálo, chvíli mi ale trvalo, než jsem objevil, co to je. Další trik, pošeptal jsem Dylan. Nenech se splést. Zamračila se a šeptem mi odpověděla tak tiše, že jsem jí sotva rozuměl, jak to víš. Tamhle nahoře byly včera kamery, to vím jistě. Teď jsou tam laserové kanóny. Víš jistě, že včera tam nebyly. Naprosto. Kdyby tam byly, použili by jich proti tomu svalnatému drahouškovi. Na konzolách těch kamer se můžou zaměřit na cokoliv v téhle laboratoři. To znamená, že v noci přešel do jiného těla. Přesně tak. Je to mazaný hajzl, ale zachovej klid. Máme ho. Jeho tah. Žádný protitah. Trvalo to něco přes hodinu, než se s tělem vrátili a zopakovali celou proceduru probouzení. Alespoň jsme si tentokrát zakryli uši rukama, když se ozvalo to třísknutí činelů. Muž na stole prošel prakticky stejnou škálou pocitů jako předchozího dne samasch a když se skočil na podlahu, nevěřícím pohledem se rozhlédl kolem sebe. Zatraceně. Vydechl. Mertonová k němu přistoupila. Aktivační kód I360, řekla mu do očí. Muž na okamžik zaváhal, potom se usmál a zavrtěl hlavou. Kde pak? Když to řeknete, vyvolá to takové drobné zašimrání, jako by se něco, co je uvnitř mě, chtělo dostat ven, je to ale doopravdy potlačené. Povzdechl si. Už je mi jasné, jak se musel samasch cítit. Jako Bůh. Obrátil se zpět k Mertonové. Nemáte ponětí, jaké to je, ale ne, vy samozřejmě máte. Zapomněl jsem. Je to neuvěřitelné. Otočil se k náměstí. Tak dobrá, prohlásil, funguje to. Doopravdy to funguje. Neumíte si představit tu sílu, kterou v sobě cítím. Skoro mi dělá potíže zpomalit na vaši rychlost, abych s vámi vůbec mohl komunikovat. Každá buňka mého těla je živá. Živá a schopná vnímat. Schopná vnímat a poslušná. Síla v každé z nich je fenomenální. Dokonce ani já jsem do nynějška neměl představu, jak jsou tahle těla silná a všestranná. A necítím žádnou bolest. Každé lidské tělo trpí od okamžiku svého narození nepřetržitě různými bolestmi. Žijeme v bolesti. A tahle náhlá svoboda, ten pocit totální imunity vůči bolesti, je to skoro děsivé. Stejně by mě ale zajímalo, totiž jestli jsou ti mimozemšťané tak chytří, jak to, že dovolili, aby jim utekla takováhle skulina v jejich plánech. Zeptal jsem se. Byla to zcela vážně míněná otázka, se kterou jsem si doopravdy lámal hlavu. Pokrčil rameny. Nemám ponětí. Taky mi to dělalo starosti, teď už ale ne. Nic, dodal výhružným tónem, už mi nikdy nebude dělat starosti. Nic a nikdo. Podíval se zpět na nás. A teď mi něco řekněte. Dejte mi jeden jediný důvod, proč bych měl kohokoliv z vás nechat třeba jen ještě minutu naživu. Dylan ke mně tázavě zvedla oči, jako by se chtěla zeptat, jestli jsem si jistý, že to není Laro. Věř mi, zašeptal jsem tiše a pak jsem se otočil zpět k Larovi, k falešnému Larovi, jak jsem byl přesvědčen. Jako svoji pojistku prohlásil jsem nahlas a doufal jsem, že jeho dokonalé smysly si její pohled a moji poznámku mylně vyloží jako pouhé uklidňující ubezpečení a nic zlověstnějšího. Vzpomeňte si na Samasche. A na toho robota, kterého odhalili na velitelství vojenských systémů. Že je těžké vás zabít. To jistě. Že jste dokonalejší než my. Ano. Ale že byste byl nesmrtelný. To ne. A nejen to, myslím, že dokonce vím nebo alespoň dokážu uhodnout, čím se mimozemšťané zabezpečili. Mertonová i Laroo se zatvářili překvapeně. Tak dál, vybídl mě Laroo. Tahle robotická těla. Budou se opotřebovávat. Musí se opotřebovávat, ať jsou jakkoliv dokonalá. Co zabrání tomu, aby nějaká část toho programu, kterého jsme se neodvážili dotknout, například ten autonomní systém, najednou v určitou předem stanovenou dobu přestal fungovat. Pohlédl znepokojeně na Mertonovou. Je to možné, přikývla. Ale není to neřešitelné. Nezapomínejte, že mám uložený váš záznam i záznamy ostatních klíčově důležitých lidí. Pokud je budeme pravidelně aktualizovat, jako se to dělá v konfederační zpravodajské službě, můžete umřít, kolikrát chcete a stejně budete žít dál. Tohle vysvětlení ho uspokojilo a byl jsem s ním spokojený i já. Chtěl bych vás ovšem upozornit, že pokud nebudete mít po ruce někoho, kdo by vymazal naprogramování dalšího robota, budete se zase muset vrátit do lidského těla. To nikdy. Vyštěkl. Jakmile se jednou člověk ocitne v jednom z těchhle těl, už se nikdy nemůže vrátit. Ani na okamžik. V tom si uvědomil důsledky svých slov. No ano, dobře. Máte pravdu. Zůstanete ale tady na ostrově jako mý věční hosté. Navěky, od jednoho těla k druhému. Říkáte, že si chcete ponechat svoje děti a že je chcete sami vychovávat. No prosím, tak to dělejte tady, uprostřed toho největšího pohodlí. Chcete říct ve fešáckém kriminálu, odsekla Dylan. Pokrčil rameny. Říkejte tomu, jak chcete. Budete tady ale jako v bavlnce a mříže budou ze zlata. Nebude vám tu nic scházet. Je to pro vás to nejlepší řešení, které vám můžu nabídnout. Vy i já dobře víme, že se Konfederace brzy dozví, že jste s nimi sehráli falešnou hru. Budou vás chtít za každou cenu dostat a vymazat ty informace, což by pravděpodobně snadno dokázali nějakým jednoduchým slovním aktivačním povelem, takže vám nemůžu povolit kontakt s nikým jiným než se svými vlastními lidmi. A co když zlikvidují celý ostrov? Zeptala se kousavě Dylan. To neudělají, odpověděl sebevědomě. Alespoň dokud si nebudou jistí. A my pro ně připravíme pár mrtvol, které si budou moci prohlédnout a nějakou doopravdy přesvědčivou historku, nemluvě o tom, že zcela určitě rozpustíme projekt Fénix. Všechno bude zase normální jako dřív. Samozřejmě budou myslet, že něco nevyšlo, bude to ale věrohodné. Věřte mi, s povzdechem jsem pokrčil rameny. Máme na vybranou, to nemáte, ujistil mě samolibě. Právě v tom okamžiku jsem si uvědomil, že stojí uprostřed místnosti úplně sám. Laserové kanóny na něj zahájily palbu a po neuvěřitelně dlouhé době se i on rozstavil na kaši. Podíval jsem se na hnědavou skvrnu, která tu zbyla po Samaschovi a která zůstala, přestože se ji všemožně snažili vyčistit. Můj tah, úspěšný. A šach. Dylan se prudce nadechla a zašeptala, měl zpravdu. Pak zaváhala. Jak poznáme toho pravého? Nepoznáme ho, odpověděl jsem. Prostě mi věř. Byli jsme svědky tří dalších představení, z nichž každé bylo stejně věrohodné nebo ještě věrohodnější než první. Pokaždé byl příslušný robot bez varování rozstaven. Bylo by mě zajímalo, jestli by vystupovali stejně sebejistě, kdyby jim Laroo prozradil, jaký byl osud jejich předchůdců. Se čtvrtým robotem, který měl stejně jako všichni ostatní standardní postavu civilizovaných světů a byl stejně nenápadný, to však dopadlo jinak. Když skončila ona nekonečná konverzace a jeho prvotní úžas, usmál se a povzdechl si. Tak dobrá, to by stačilo. Už dost těch hrátek, přesvědčili jste mě. Otočil se, pokynul nám a my jsme ho nervózně následovali, vyhýbali jsme se přitom kalužím a podezíravě jsme pošilhávali po kanónech. Tentokrát jsme však všichni vyšli z laboratoře. Čekal na nás Bogen, který ho uvítal úklonou. Proběhlo všechno v pořádku, můj pane, dokonale. Přestože se mi tomu ani nechce věřit, vypadá to, jako by tady naši přátelé skutečně splnili svůj slib. Dobře se o ně postarej, Bogene. Dej jim všechno, co budou chtít, kromě spojení s vnějším světem. Rozumíš, jak si přejete, můj pane, odpověděl uctivě. Všichni jsme se společně vydali chodbou a já jsem si začal prospěvovat, tiše a nenápadně, popěvek, kterému jsem nerozuměl a který jsem nikdy dřív neslyšel, jehož funkci jsem však znal velmi dobře. Je smažno, lepě švihlí tlové se batou mají v dálnici, chrudošiví jsou borolové, namamné krsy žárnící. Laro se zarazil, otočil se a zvědavě na mne pohlédl. Co to je? Jen taková hloupá písnička z mého dětství, vysvětloval jsem. Nezapomínejte, že posledních pár týdnů jsme prožili v zatraceném stresu a teď to z nás všechno spadlo. Udiveně zavrtěl hlavou. To je ale pitomost. Ještě se uvidíme, že? Zeptala se nevinně Dylan. Ale ano, jistě, že se uvidíme. Nemám v úmyslu hned teď někam odjet. Co takhle ode dneška za měsíc? Navrhl jsem úslužně. Alespoň bychom si pak mohli pohovořit o tom, jak se nám tady líbí. No jistě, samozřejmě. Ode dneška za měsíc. A po těchto jeho slovech jsme vyjeli nahoru do podlaží, kde byly naše pokoje, zatímco Laro s Bogenem odešli jinam. Když jsme se konečně zbavili neustálého dozoru strážných, vyšli jsme ven na trávník a posadili se uprostřed něj. Vyhřívali jsme se v teplých slunečních paprscích, svlékli se a lehli jsme si vedle sebe. Chvíli jsme mlčeli, až nakonec promluvila Dylan. Skutečně jsme se právě zmocnili kontroly nad vládcem Kerberu. Zeptala se úžasle. Nejsem si jistý. Určitě se to ale dozvíme za měsíc, odpověděl jsem. Jestli se živý a zdravý dostane z tohohle ostrova, je to ten pravý. A jestli ne, budeme to prostě opakovat znovu a znovu, dokud se nám to nepodaří. Myslím ale, že to byl ten pravý. Za měsíc, zasmála se. Tak to máme celý měsíc. Jenom my dva, tady, kde se postarají o každé naše přání. To bude úleva. A pak. Pak bude všechno naše, drahoušku. Celý Kerberos bude náš. Starý dobrý doktor Dumonia. Zatvářila se překvapeně. Kdo? Doktor Du. Proč jsem si pro boha vzpomněl právě na něj? To nevím, pokrčila rameny. Teď už rozhodně psychiatra potřebovat nebudeme. Snad jen k tomu, aby ti z hlavy odstranil ten implantovaný příkaz podávat hlášení. Jistě předpokládám ale, že o to by se právě tak mohla postarat doktorka Mertonová. Doufám, že to bude umět. Otočila se ke mně. Víš, proč tě miluju? Dokázal jsi to všechno úplně sám. Bez jakékoliv pomoci zvenčí. Jsi prostě neuvěřitelný. No, konfederace přece musela můj plán schválit. Věděl jsi od začátku, že ho schválí. Všechny ty tvoje ujeté, šílené a nesmyslné machinace se do jedné osvědčily. Jen něco málo přes rok si potřeboval, aby ses z vyhnance stal skutečným vládcem diamantu. A nezapomínej, že ty jsi vládkyní diamantu. Chvíli lenivě ležela a pak se zeptala, zajímalo by mě, jestli by někoho šokovalo, kdybychom se tady venku pomilovali. Nejspíš jen roboty, ujistil jsem ji, a to víme, co jsou zač. Rozesmála se. Vážně šokující. Poslyš ale, pamatuješ, jak nám navrhovali, abychom navzájem vstoupili do svých myslí. Kdo s tím návrhem vlastně přišel? Zavrtěl jsem hlavou. To už je moc dávno, nepamatuji si. Stejně to není důležité. Proč sis ale vzpomněla právě na tohle? Nebylo to potřeba, zasmála se. Jsem teď tak jako tak součástí tebe. A myslím, že ty zase mne. Já tě aspoň mám plnou hlavu. Konec hlášení. Předávám k vyhodnocení. Konec vysílání, konec.